i wspierają detoksykację. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 17, mamy wtorek, 5 czerwca, Patrycjusz Wyżga, czas na drugą godzinę audycji. Zapraszamy do trójki. Teraz serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Ewertowski. Jest termin procesu policjantów oskarżonych o śmierć Igora Stachowiaka. Pierwsza rozprawa 12 lipca. Prezydenci Polski, Niemiec już po rozmowach w Warszawie, za chwilę o tym, co mówili na konferencji prasowej. W tym serwisie też expose szefa nowego włoskiego rządu. Na 12 lipca Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia wyznaczył termin pierwszej rozprawy w sprawie śmierci Igora Stachowiaka, który zmarł w komisariacie policji przy ulicy Trzemeskiej w maju 2016 roku. Sąd wyznaczył kolejność przesłuchań oskarżonych i świadków. Jako pierwsi będą zeznawali oskarżeni policjanci, informuje sędzia Marek Poteralski. Na miesiące lipiec, sierpień, wrzesień zostało wyznaczonych 7 terminów rozpraw. Na pierwszych terminach oczywiście odbędzie się przesłuchanie oskarżonych i następnie sąd przejdzie do przesłuchania świadków. Na razie sąd zamierza wezwać 20 z 50 osób, o których przesłuchanie wnioskowała prokuratura. Nie wiadomo jeszcze, czy rozprawa będzie jawna, mówi adwokat rodziny Stachowiaków Mikołaj Pietrzyk. Oskarżyciel posiłkowy stoi na stanowisku, że rozprawa powinna być jawna. Jawna dla mediów, z możliwością nagrania. Chcemy, żeby Polacy mogli sami wyrobić sobie zdanie o tragedii, która spotkała rodzinę państwa Stachowiaków. Na ławie oskarżonych zasiądzie 4 byłych policjantów, którym prokuratura zarzuca przekroczenie uprawnień i torturowanie. Między innymi paralizatorem zatrzymanego mężczyzny grozi im do 5 lat więzienia. W toku śledztwa prokuratura ustaliła, że kilka lat wcześniej jeden z funkcjonariuszy miał zatarkę z Igorem Stachowiakiem. Zakończyło się już spotkanie prezydentów Polski i Niemiec. Rozmowa Andrzeja Dudy i Franka Waltera Steinmeiera trwała ponad 1,5 godziny i po niej politycy spotkali się z dziennikarzami. A łączymy się z Pałacem Prezydenckim, gdzie jest nasza reporterka Sylwia Białek. Witaj, powiedz, o czym rozmawiali prezydenci. Prezydenci Polski i Niemiec rozmawiali o relacjach dwustronnych. Frank-Walter Steinmeier powiedział, że patrząc na historię, na to, co wydarzyło się w ostatnich 100 latach, fakt, że doszło między Polską i Niemcami do pojednania, można traktować w kategorii cudu. Prezydenci rozmawiali o kwestiach europejskich. Andrzej Duda wyraził zaniepokojenie z faktu, że w kolejnych państwach dochodzą do głosu ruchy antyunijne. Polski prezydent mówił też o relacjach atlantyckich, w tym kontekście o kwestii bezpieczeństwa, a także o bezpieczeństwie energetycznym. Tłumaczył prezydentowi Niemiec, dlaczego Polska obawia się budowy gazociągu Nord Stream 2. Chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszej części Europy, o bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy, o bezpieczeństwo energetyczne Słowacji i innych krajów, oczywiście także i naszego kraju. Chodzi także oczywiście o interesy gospodarcze, ta sprawa jest dla nas ważna, ale w naszym przekonaniu chodzi też o interesy Europy jako całości. Andrzej Duda wyraził także nadzieję, że zbliżający się szczyt NATO w Brukseli w połowie lipca utrzyma dotychczasową politykę wobec Rosji. Politykę dwóch ścieżek. Z jednej strony wzmacniamy obronność, z drugiej prowadzimy z Moskwą dialog, mówił prezydent Andrzej Duda. To była Sylwia Białek. Dziękujemy. A teraz polska oferta na międzynarodowych targach morskich Posidonia 2018 w Atenach. Z wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Grzegorzem Witkowskim rozmawiała nasza korespondentka Beata Kukiel-Wrajla. Wiceminister Witkowski powiedział mi, że polski rząd chce w pełni wykorzystać potencjał, jaki niesie ze sobą dostęp naszego kraju do morza. Chcemy nawiązać kontakty, pokazać światu, że się liczymy i że mamy się czym pochwalić, zarówno inżynierami, jak i myślą techniczną, miejscem do remontu statków. Wiceminister przypomniał, że jeszcze niedawno nasz kraj należał do grona kilku najważniejszych gospodarek świata, stoczniowych, remontowych, kooperantów z branży offshore i wraca na należne mu miejsce. I tutaj widzimy na tych targach, jakie inwestycje wchodzą w grę. Cieszę się, że razem z nami pod auspicjami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej są zarówno firmy państwowe, jak i z sektora prywatnego. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Nowy premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział, że jego rząd będzie dążył do rewizji sankcji nałożonych na Rosję i zmiany zasad unijnej polityki migracyjnej. Pan profesor Conte wygłosił expose w Senacie. Tam po dyskusji odbędzie się głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Szef włoskiego rządu podkreślał, że jego gabinet nie jest ani lewicowy, ani prawicowy. Chce służyć obywatelom. Nie mam doświadczenia politycznego. Jestem obywatelem, który bierze na siebie odpowiedzialność za ten rząd zmian i realizację jego programu. L'attuazione del contratto per il governo del cambiamento. Konta zapowiedział godziwą pensję obywatelską dla biednych i bezrobotnych oraz reformę systemu podatkowego. Mówiąc o polityce międzynarodowej, podkreślił, że miejsce Włoch jest w Sojuszu Północnoatlantyckim. Zastrzegł, że uprzywilejowanym partnerem Włoch pozostają Stany Zjednoczone, ale zapowiedział otwarcie na Rosję. Unia Europejska jest naszym domem, podkreślał Konta, ale jak oceniał, polityka imigracyjna Unii okazała się fiaskiem i należy ją natychmiast zmienić. To był serwis Trójki. No i zastanawiam się, czy piłkarzom na chwilę damy odpocząć, czy niekoniecznie. Krzysztof Łoniecki, Czas na Sport. Dzień dobry. W żadnym razie nie dajemy odpocząć. W żadnym razie. Zaczynamy oczywiście od informacji dotyczących stanu zdrowia Kamila Glika, bo tym od wczoraj żyje znaczna część narodu, mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Wczoraj Kamilowi wykonano jedynie badanie rentgenem, żeby już nie przyciągać i żeby szybciej Kamil mógł do Francji dojechać. To rezonans magnetyczny właśnie będzie miał przeprowadzany już we Francji. Dopiero po tej pełnej diagnostyce, konsultacji będzie można podjąć jakieś decyzje i rokowania odnośnie powrotu Kamila do treningu. I to jest informacja oficjalna, zaś nieoficjalnie lekarz kadry Jacek Jaroszewski mówi, że sytuacja Kamila Glika jest bardzo zła i niemal na pewno będzie musiał poddać się operacji, a Zbigniew Boniek zdążył już na Twitterze napisać, że Glik na mundial do Rosji się nie wybierze. Napisał to chyba po włosku, jeśli dobrze. Po włosku, potwierdzam. To tyle na ten temat, ale przecież świat sportu nie żyje tylko kontuzją Kamila Glika. Kibice tenisa na przykład dużo bardziej interesują się tym, co dzieje się na kortach Rolanda Garrosa, a tu Włoch Marco Cecchina to sensacyjnie do trzech wygrał pierwszy set z Nowakiem Djokovicem, w drugim mamy remis po 3 w gemach. Wcześniej Dominik Thiem nadspodziewanie łatwo uwinął się z rozstawionym z dwójką Aleksandrem Zwieriewem. Wygrał w trzech partiach w niecałe 2 godziny. Niemiec zapłacił cenę za wcześniejsze 5-setowe przebieżki po korcie, zaś Austriak został pierwszym półfinalistą. W turnieju pań też ćwierćfinały. Madison Keys pokonała Julię Putincową. Trwa mecz Sloane Stephens z Darią Kasatkiną. Na razie ta pierwsza prowadzi 4-3 w pierwszym secie. Zajrzymy jeszcze za ocean. Tu Donald Trump nie spotka się dzisiaj z mistrzami ligi NFL, zwycięzcami ostatniego Super Bowl, futbolistami klubu Philadelphia Eagles. Biały Dom odwołał to wydarzenie w ostatniej chwili. Wizyty u prezydenta mistrzów najważniejszych zawodowych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych mają długą tradycję. Biały Dom wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. Podkreślił, że spotkanie jest odwołane, ponieważ klub nie chce przybyć w pełnym składzie. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarła telewizja ESPN, w spotkaniu z prezydentem nie chcieli uczestniczyć przede wszystkim czarnoskórzy gracze drużyny futbolu amerykańskiego z Filadelfii. To pokłosie protestu w lidze NFL, w którym zawodnicy podczas odgrywania hymnu narodowego demonstrują swój sprzeciw wobec nierówności społecznych, do których ich zdaniem dochodzi w USA. Wcześniej do Białego Domu z tego samego powodu nie pojechali mistrzowie ligi NBA i koszykarze Golden State Warriors z Miami. Jan Pachlowski. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. A zdaje się, że akurat w tej kwestii, jeśli chodzi o ligę NFL, to te przepisy w najnowszym sezonie będą jeszcze bardziej restrykcyjne. Pewnie piłkarzom będzie jeszcze mniej można, prawda? Tam się... A nawet futbolistom. Tak, tak. W tym zakresie rzeczywiście szykują się jakieś restrykcyjne zmiany. Po 19 mówisz coś o kolarstwie. Jest szansa? Zobaczymy. Jest szansa specjalnie dla ciebie. Do usłyszenia. Opowiadaliśmy Państwu wcześniej o ostrzeżeniach przed gradobiciem i rzeczywiście na stronach Instytutu Meteorologii można znaleźć takie dotyczące właściwie wszystkich tych najbardziej na południe wysuniętych powiatów w Polsce. To powiat bieszczadzki na przykład, leski, sanocki, krośnieński, przewijam sobie mapę i sprawdzam, jasielski, gorlicki, także dalej na zachód te powiaty, w których należy się dzisiaj jeszcze w ciągu najbliższych godzin spodziewać gradobicia. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe na większość terenach w kraju, jedynie początkowo na południu, zachmurzenie umiarkowane i duże. Będzie dość chłodno, temperatura minimalna od 3 zaledwie stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, do 6 w centrum najcieplej, ale i tak tylko 11 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, ale sobie zestaw zrobiłeś. Komputer, żelazko, smartfon i tyle innych sprzętów. Doniesiesz to wszystko do kasy? Doniosę. Nie doniesiesz. Doniosę i będzie aż 10% taniej. Teraz w Saturnie różne produkty w zestawie taniej aż do 10%. Na przykład zestaw grafitowy Beko, płyta gazowa na szkle z żeliwnymi rusztami i palnikiem Wok oraz piekarnik w zestawie taniej aż o 102 zł. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania!

wanna grab the mic. Boom shaka boom, some boys take a hike. Pump up your Reeboks or fly with your Nikes. Stool locks, racks, revs like a motorbike. Don't give a damn, I'm gonna tell you what I like. That's the instructions that I got from my psychologist. Follow this as I strike, like Charles Bronson in 10 to midnight. Pugilistic, but I don't like to fight. When I feel the urge, I grab my pen and I write. Infrared lyrics at the speed of light. Name frightening, blow up like dynamite. Your pupils ignite. You hear much better now, you lost your eyesight. Blinded as my mind did expedite. I rhymed it, then I signed it to inside. Double trouble, double trouble, double trouble, double trouble, double trouble. Urbanator Days to Sunshine, trójkowa piosenka dnia, prawie 16 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Dzielni słowiańscy wojowie Kajko i Kokosz, a także kasztelan Mirmił, Hegemon, jego zbójcerze oraz Łamignat i Jaga. Wszyscy oni wracają. Tym razem postacie z kart komiksów Janusza Christy zagrają w animowanym serialu. Polskie animacje przeżywają ostatnio renesans, choć wciąż czekamy na pełnometrażowy film animowany dla dzieci, mówi Maciej Jakubczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Filmy się jeszcze nie pojawiają, natomiast pojawiają się już seriale polskie. Jesteśmy świeżo po doświadczeniu pewnego eksperymentu wpuszczenia serialu Basia, ale do kina. No i okazało się, że pobiło to wszelki rekord popularności takiego formatu, jakim jest serial. Basia akurat jest serialem dla bardzo małych dzieci, więc ponad 30 tysięcy widzów w pierwszy miesiąc pokazało, że widzowie chcą takiego kina. Rozpoczynają się prace nad serialem animowanym o przygodach Kajko i Kokosza. Czy serial będzie miał dużo wspólnego z oryginałem? Chcielibyśmy, aby ten serial absolutnie był zgodny z kreską mistrza. Ewelina Gordziejuk z niezależnego studia animacji Ego Film. To ma być taki ukłon w stronę jego twórczości, więc tutaj uspokajam wszystkich fanów Kajko i Kokosza, że na pewno nie będziemy krzywdzić postaci, na pewno plastyka będzie nawiązywała, a wręcz będzie spójna z tym, co jest w komiksach. Oczywiście będzie nieco unowocześniona, ale na pewno będzie to zgodne z tym, do czego są przyzwyczajeni fani. To może polskie książki dla dzieci, które też są bardzo popularne, to one są dobrym materiałem na to, żeby to przenieść na ekran. Około 10 seriali animowanych. Doktor Anna Wróblewska, współautorka książki Polski film dla dzieci i młodzieży. Powstaje, czy powstawało, czy powstawać będzie na podstawie literatury dla dzieci polskiej, która no, święci triumfy. To jest bardzo popularna literatura. Co sprawia największą trudność przy produkcji pełnometrażowych filmów animowanych dla dzieci? Po prostu jest w Polsce bardzo mało środków na realizację filmów animowanych, w szczególności pełnometrażowych. Dlatego też przy Kajko i Kokoszu nie wykluczam absolutnie koprodukcji i będziemy szukać środków na produkcję również za granicą. Polskie seriale powstają i mało tego, są nie tylko emitowane w Polsce, ale są bardzo często emitowane za granicą, co też jest wartością dodaną. Tak, nasze projekty są dystrybuowane na całym świecie. Filmy animowane to są filmy, które no, mają dużą widownię i one zarabiają spore pieniądze. Nawet jak spojrzymy wstecz, chociażby no, przychodzi mi do głowy o dwóch takich, co ukradli księżyc. Przecież to był film, który był wyświetlany w kinach i też miał sporą widownię. To wszystko jest dość skomplikowane, bo się też bardzo czasy zmieniło, kiedy wszystkim nam z pokolenia dzisiejszych 30-40-latków wydawało się, że przecież polski film dla dzieci i animowany stoi bardzo dobrze. Teraz publiczność jest przyzwyczajona do tego, że te filmy wyglądają zupełnie inaczej. Myślę, że trzeba zacząć gdzieś od początku, na ile my mamy pomysł w Polsce i potrafimy pisać scenariusze filmów dla dzieci. Powstają bardzo ciekawe projekty. Rzeczywiście jest kwestia tych pierwszych, które przełamią tą granicę takiego ograniczenia trochę wyobraźni, że polskie kino familijne to nie istnieje i się nie da tego zrobić. Kiedyś film dla dzieci, seria dla dzieci był znany wszystkim, ponieważ gościł na głównych antenach. Bolka, Lolka, Reksia znali wszyscy, bo był w jedynce. W tej chwili serial i film dla dzieci, ich miejsce praktycznie jest w kanałach tematycznych, których jest coraz więcej. To, że nie zna ich cała Polska tych seriali, to nie znaczy, że one nie istnieją. One istnieją, one sobie dobrze radzą. Serial o Kajko i Kokoszu powstaje przy współpracy z Fundacją Kreska imienia Janusza Christy. A państwo słyszą w tle? Wspomnienia. Pierwszy sezon tego serialu ma liczyć 13 odcinków, a ich produkcja będzie kosztować 5 milionów złotych. O polskie animowane produkcje dla dzieci pytał Mariusz Krzemiński. Posłuchajmy jeszcze odrobinę. Mm. oczywiście Reksio, pamiętam doskonale. Jakie państwo mają wspomnienia, jeśli chodzi o państwa kreskówki z przeszłości? Ta bajka już wcześniej była, pisze pan Wojtek, Gąska Balbinka. Jeszcze pacynki były, przypomina pan Wojtek, Jacek i Agatka. No i oczywiście cała seria przygód Bolka i Lolka, Reksio, który brzmi Miś Koralgon. O, pamiętam, to były czasy, pisze pan Wojtek. Pozdrawiamy serdecznie, 22,7 trójek, zd3@polskieradio.pl, także w sprawie polskich kreskówek. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Na zegarach prawie 17.23. Już teraz o wizycie nowego, starego prezydenta Federacji Rosyjskiej. Władimir Putin wybrał się, proszę państwa, po raz pierwszy w tej kadencji na zachód i wybrał Austrię. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, przy mikrofonie Michał Żakowski. Celem pierwszej podróży zagranicznej Władimira Putina po zaprzysiężeniu na czwartą kadencję prezydencką jest Austria. Kraj uważany za przyjaźnie nastawiony wobec Rosji, także w czasie, gdy większość państw zachodnich zastanawiało się nad sankcjami wobec Kremla za zajęcie Krymu i najazd na Donbas, czyli wschodnią część Ukrainy. Prezydent Putin tuż przed przyjazdem zapewnił, że Rosja chce zjednoczonej i bogatej Unii Europejskiej. Ponadto Rosja nie chce podziału wspólnoty. Ze mną w studiu jest profesor Arkadiusz Stępin, Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera w Krakowie, Uniwersytet we Freiburgu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dlaczego Austria jest tym pierwszym krajem, do którego wybiera się Władimir Putin? No, bo taka pierwsza podróż zawsze jest uważana za jakiś symbol nowej polityki prowadzonej przez danego przywódcę. Splot okoliczności decyduje o tym, że prezydent Putin wybrał się do Wiednia. Dodajmy, to nie jest taka nowa ruta. Ten prezydent rosyjski często bywa w Wiedniu w stosunku do jego wielkiej nieobecności na parkietach europejskich, w przeciwieństwie do tych szczytów G20 czy G8, na których jest obecny. Natomiast Austria i Wiedeń jeszcze przed tą zmianą władzy, o której szybko może powiem, bywał po 2014 roku. Więc to jest taka tradycyjna trasa Putina. W Austrii natomiast w ubiegłym roku doszło do takiego małego trzęsienia ziemi. W polityce austriackiej. W polityce austriackiej. Kraj się spolaryzował na skutek głównie kryzysu uchodźczego, jako że znajdował się na tym głównym szlaku, tej rucie uchodźczej z Morza Śródziemnego do Europy Zachodniej. To podmyło pozycję poprzedniego kanclerza Austrii, Fajmana, który był takim, no, jeden do jeden odpowiednikiem Merkel. Ta chadecja austriacka doznała pewnego wstrząsu, może nie mózgu, ale kości. W efekcie akurat tak się złożyło, że w Austrii mieliśmy wybory i prezydenta, i parlamentarne. W tych wyborach prezydenckich wygrał reprezentant tej Austrii liberalnej, socjaldemokratycznej, przedstawiciel Zielonych van der Bellen. Ale już wtedy okazało się, że ta Austria jest podzielona na pół. Po jednej stronie zwolennicy, powiedzmy, polityki Angeli Merkel, z drugiej strony zwolennicy polityki Viktora Orbana. No i w wyborach parlamentarnych doszło do pęknięcia chadeckiego. Chadecja ma nowego lidera, obecnego premiera Kręca, który utworzył rząd koalicyjny z ultraprawicą, możemy dodać populistyczną, ta, która posiada zakulisowe kontakty z Moskwą. Czyli to jest partia wolności. To jest partia wolności. Można powiedzieć, że Władimir Putin jedzie do kraju przyjaznego sobie w Unii Europejskiej, kraju, który rzeczywiście aż tak mocno jest promoskiewski. Czy to jest zbytnie uproszczenie? Na pewno ten koalicjant z partii wolności jest prorosyjski i to tak prorosyjski, jak prorosyjskie są wszystkie te agendy ultrapopulistyczne w Europie od Marie Le Pen przez AfD, Wilbersa w Holandii, poczynając, a właśnie na partii wolnościowej w Austrii kończąc. Niepotwierdzone są, natomiast są oczywiście poszlaki, że są one finansowane prosto z Kremla. Dowodów na to nie ma, oczywiście. Natomiast teraz pytanie jest to, co mówił Władimir Putin właśnie w telewizji austriackiej, że on nie chce pęknięcia Unii Europejskiej, nie chce rozerwania Unii Europejskiej. Czy to jest trik polityczny Władimira Putina, czy on po prostu w ten sposób chce coś przekazać? Co stoi za tymi słowami? No, Władimirowi Putinowi podobałaby się jednolita Unia prorosyjska. To się zgadza. Natomiast w tym momencie prezydent Rosji gra na rozbicie Unii Europejskiej. To odpowiada jego racji stanu. Natomiast w przypadku Austrii jest jeszcze jeden czynnik, o którym nie zdążyłem powiedzieć. Austria od 1 lipca przejmuje prezydencję. No właśnie. I czy to jest też, to bierze pod uwagę prezydent oczywiście, Rosji? Oczywiście. Oczywiście to, że odbędzie się podczas tej wizyty takie przyjazne składanie wieńców pod pomnikiem żołnierzy Armii Czerwonej poległych w czasie II wojny światowej, że będzie otwarcie wystawy malarstwa holenderskiego, który później wystawy, która potem będzie prezentowana też w Sankt Petersburgu, to są kwiatki do kożucha. Podstawowa sprawa do Putina, odwrotnie do jego słów, jest rozbicie Unii Europejskiej. Czyli wbicie klina w Unię Europejską. No i to wbicie klina zawsze się udaje, jeżeli chodzi o interesy, o biznes. I tutaj jedzie do kraju, który przecież 50 lat będzie celebrował podpisanie umowy przesyłaniu gazu z ówczesnego Związku Radzieckiego do Austrii. Tak, tak, tak. No jest właśnie, to jest ten polityczny pretekst, równa okrągła rocznica. Natomiast w realpolitik istotne jest to, że teraz jedna ze spółek austriackich przystąpiła do, jako partner przystąpiła do współfinansowania i współpartycypowania w programie Nord Stream 2. Więc Austriacy też tam są obecni. To jest ta realpolitik. Więc historia historią, a realpolitik realpolitik. Czyli można powiedzieć, że ta wizyta, już podsumowując, ta wizyta Putina w Austrii to jest przypieczętowanie i pokazanie pewnego sojuszu austriacko-rosyjskiego? Tu bym obawiał się aż tak daleko idących wniosków. Na pewno to jest w zakresie demonstracji taki pstryczek nos udzielony przez Władimira Putina i Brukseli, i Angeli Merkel, która pokazuje, że w łonie Unii Europejskiej wydawałoby się tym starym, tym takim twardym jądrze aspirującym do tego jądra ekonomicznego, finansowego, są kraje, nie tylko Austria, ale na przykład Italia, które orbitują bardzo blisko jądra rosyjskiego. Dziękuję bardzo. Profesor Arkadiusz Stępin, Wyższa Szkoła Europejska imienia księdza Józefa Tischnera, a także Uniwersytet we Freiburgu. Michał Żakowski, do usłyszenia. Bardzo panowie dziękujemy. Do tych spraw jeszcze w Trójce będziemy wracali, a teraz wracamy do państwa wspomnień z dzieciństwa. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, jak moi rodzice kupili kolorowy telewizor. Jak ja byłem zdziwiony, zaskoczony, kiedy zobaczyłem, zobaczyłem, że Smersy są niebieskie, a nie czarno-białe. Mój cały światopogląd legł w gruzach. Wspominamy dzisiaj kreskówki z przeszłości, przede wszystkim te polskie, ale nie tylko. 22 i 7 trójek, zd@polskieradio.pl. Pan Łukasz napisał, ja rocznik 71. Wychowałem wraz z żoną naszą córkę Julię, rocznik 97. Na tych samych bajkach i dobranockach, które sami oglądaliśmy w dzieciństwie. To od razu Państwa informuję, że z tym najnowszym, najmłodszym pokoleniem to już niestety tak nie działa. 17.30 na zegarach, Artur Ewertowski. Ponad 60 osób, dzieci i wychowawców ewakuowano z przedszkola w Jeleniej Górze na Dolnym Śląsku. Powód to niewybuchy. Wykonywane były prace ziemne, podczas których znaleziono niewybuchy z okresu II wojny światowej. Okazało się, że najprawdopodobniej są to 3 pociski Panzerfaust. Mówiła Edyta Bagrowska z policji. Na razie ulica Krasickiego w Jeleniej Górze jest nieprzejezdna. Mundurowi zastanawiają się nad ewakuacją 2 budynków stojących w pobliżu. Specjalny zespół od wyjaśniania pożarów na składowiskach odpadów powołała prokuratura krajowa. W jego skład weszło 10 osób. Mają pomagać innym śledczym. W ciągu ostatnich kilkunastu dni doszło do serii pożarów na wysypiskach. Ostatni był ubiegłej nocy w Kuślinie pod Nowym Tomyślem w Wielkopolsce. W tym roku w Polsce zanotowano 85 pożarów składowisk odpadów. Na kilka dni przed rozpoczęciem mundialu Rosja organizuje manewry lotnicze. Ćwiczenia z udziałem co najmniej 100 samolotów i śmigłowców zaplanowano w południowych regionach kraju i na anektowanym Krymie. W rejonie manewrów znajdują się także 2 miasta, w których odbywać się będą mecze, Rostów nad Donem i Soczi. Zdaniem części komentatorów ćwiczenia nie powinny być organizowane tuż przed rozpoczęciem jednej z największych imprez sportowych świata. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. A teraz będzie o Państwa pieniądzach. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam i zaczynamy od tego, że optymizm polskich przedsiębiorców na razie nie opuszcza. Ponad 1/3 przedsiębiorców przewiduje wzrost gospodarczy w Polsce w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Tak wynika z badania Instytutu Randstad. Recesję przewiduje tylko 9% przedstawicieli firm. Przedsiębiorstwa, które najczęściej przewidują poprawę sytuacji gospodarczej kraju, to te z regionu północnego, zatrudniające minimum 250 osób, podkreśla Katarzyna Górszyńska, dyrektor Instytutu. Bardzo duże przekonanie o tym wzroście gospodarczym w regionie, w województwach północnych, ale też na południu, nieco słabiej w centrum. Z perspektywy branżowej z kolei tutaj mamy dosyć równą sytuację. Odstają tak naprawdę tylko nieco firmy z obszaru handlu i napraw, obsługi nieruchomości i firm oraz pozostałej działalności usługowej. Z badania wynika również, że ponad połowa przedsiębiorców ocenia kondycję swojej firmy jako dobrą. 56% respondentów mówiło o tym, że ta kondycja jest dobra, 13% o tym, że jest bardzo dobra. Z perspektywy branż jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji właściwie w każdej branży. Jedyna, która nieco gorzej ocenia bieżącą sytuację finansową, to jest sektor budowlany. Badanie wykazało również, że znacznie rzadziej niż pod koniec ubiegłego roku pracodawcy zapowiadają podwyżki wynagrodzeń, chociaż w ujęciu sezonowym trend jest wzrostowy. Mimo że pracodawcy coraz częściej mają problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników, zainteresowanie lokowaniem w Polsce inwestycji nie słabnie. Dotyczy to także dużych inwestycji, podkreśla Agata Mężyńska z Departamentu Rozwoju Gospodarczego Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Do końca maja 2018 udało nam się zamknąć 20 projektów inwestycyjnych. Tutaj możemy się spodziewać ponad 4200 nowych miejsc pracy i inwestycji o wartości blisko 370 milionów euro. Oprócz tego, jak informuje Agata Mężyńska, Polska Agencja Inwestycji i Handlu obsługuje w tej chwili inwestycje o wartości ponad 7,5 miliarda euro, które potencjalnie mogą się przełożyć na 45 tysięcy nowych miejsc pracy. A o inwestycjach, tym razem polskich firm poza granicami kraju, porozmawiamy też między innymi w magazynie Bardzo Ważny Projekt po godzinie 18.30. No i będzie też o firmie Get Back. Sporo się o tym ostatnio mówi, sporo się o tym pisze. Wyjaśnimy, co dokładnie się wydarzyło, jakie są ryzyka związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne, bo to niby bezpieczne instrumenty, ale jak się okazuje, nie zawsze, nie do końca. No właśnie, ale o szczegółach to za dokładnie godzinę. Na koniec jeszcze opowiem, co się działo dzisiaj na giełdzie papierów wartościowych. Ona dziś wyraźnie w kolorze zielonym. WIG 20 na plusie 2,7%. WIG 1,52% na plusie. Obroty wyniosły ponad 862 miliony.

wspominam tą bajkę. A o piłkarzach to na pewno Państwo pamiętają Tsubasę, bo to między innymi dlatego, że ostatnio to anime japońskie wraca. Pan Wojtek przypomina tytuł bajki, który jest w pewnym sensie jednocześnie wyzwaniem. Porwanie w Tiutiurlistanie. To rzeczywiście pamiętam. 17:39 na zegarach. Zapraszamy do Trójki. Teraz przeniesiemy się, proszę Państwa, na wyżynę krakowsko-częstochowską. Prawdziwe oblężenie przeżywają tam jurajskie ostańce, a wśród nich najbardziej popularne – Góra Zborów i Skały Rzędkowickie. Dlatego Związek Gmin Jurajskich chce w tym roku wytyczyć ponad 100 nowych tras, chętnych do uprawiania. Wspinaczki wciąż przybywa. Pójdź, daj luz. Jest? Już. Daj luz. Jest luz. Pierwszy raz dzisiaj. Właśnie ze znajomymi, którzy nas zarazili. Trochę nas pociągnęli do tego, żeby przyjechać i żeby się wspinać. Trzymaj, możesz iść. Odsuń się troszkę. Dobra, leć. Tu nawet przyjeżdżają ludzie z Łodzi, z Warszawy. I nas, jak prowadzę tutaj zajęcia albo sam się czasami też wspinam, to nawet podchodzą, pytają się, czy tam można coś pomóc, czy pożyczyć, czy coś tam mogę podpowiedzieć. I tam się zawsze pytam. Jest to łatwe czy trudne takie wspinanie? Łatwe. Jak sobie wybieramy skałę? Jest mnóstwo przewodników, jeżeli chodzi o rejony wspinaczkowe, które opisują stopień trudności skały. Początkujący może zacząć od drogi takiej czwórkowej, trójkowej nawet, żeby jednak zobaczyć, o co w tym wszystko chodzi. I w zależności od jego predyspozycji fizycznych może stopniować ją wyżej. Co roku przybywa nam dróg wspinaczkowych, które właśnie trzeba ubezpieczyć tymi elementami asekuracyjnymi. Robert Nieroda, dyrektor Związku Gmin Jurajskich. W tym roku będzie to ponad 100 dróg wspinaczkowych na kilkunastu skałach. Współpracujemy tutaj ściśle z Polskim Związkiem Alpinizmu, który to oczywiście te asekuracyjne elementy nam tutaj montuje. No spróbuj sobie przesunąć to lewą. Jeśli lewą rękę się kładzie tu, to trzeba potem prawą nogę. Jeśli włożymy prawą, to trzeba lewą nogę. Tutaj mam odwrotnie. Oby więcej takich inicjatyw, bardzo pozytywnie. Dużo się tam przełamuje i daje siłę, że to, co jest nie do przezwyciężenia, się myśli, jednak można. Czy to jest sport dla każdego? Jak najbardziej, jest to sport dla każdego, mogą się wspinać nawet osoby na wózkach inwalidzkich, tak naprawdę nie ma znaczenia, kto jest. Ważne jest, najważniejszym we wspinaczce jest to, aby chcieć. A lęk wysokości? Każdy ma lęk wysokości, wiadomo. W pewnym czasie zanika. Możemy to obejść. No to co? Do dzieła w takim razie. Spróbujmy. Gdzieś dwa powinno być. To my będziemy uprawiać taką formę, że będzie to wędka. Czyli do jednego końca jesteś przywiązana ty, do drugiego jestem ja. I tym przyrządem asekuracyjnym cię asekuruję. A te nowe trasy wspinaczkowe powstaną jeszcze w tym sezonie turystycznym. Informację zebrała dla Państwa Gabriela Kaczyńska z Radia Katowice. W programie trzecim już za chwilę Puls Trójki, Marcin Pośpiech i temat, który wraca, proszę Państwa, rozgrzewał już swego czasu polską scenę polityczną i nie tylko polską, to temat ważny w Europie. Migracje. Czy czeka nas kolejna fala migracyjna? O tym w Trójce już za chwilę. Come on. wezmą mnie. Wiem, nóż ten był do chleba. Już nie będziesz zdradzać mnie. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami posłowie z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, Przemysław Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość i Adam Szłapka z Nowoczesnej. Witam panów. Dzień dobry. W Luksemburgu dziś kolejna unijna narada w sprawie migracji i automatycznego podziału uchodźców. Konkretne decyzje w tych kwestiach mają zapaść pod koniec miesiąca na unijnym szczycie. Pytanie, jakie one właśnie będą? Czy widzą panowie szanse na wypracowanie kompromisu, na wypracowanie wspólnej europejskiej polityki azylowej, czy raczej taką teorię możemy włożyć gdzieś głęboko między bajki? Wydaje mi się, że wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, chociażby czy na Słowenii, czy we Włoszech, jasno pokazują, że ten dotychczasowy trend, który polegał na tym, że Unia Europejska przyjmowała praktycznie wszystkich imigrantów, którzy chcieli się dostać do Europy, ulega odwróceniu. Czyli my jako Polska, Prawo i Sprawiedliwość swego rodzaju wyznaczyła pewnego rodzaju kierunek, którym inne demokracje, inne społeczeństwa, podążają. I wydaje mi się, że na pewno będzie zmiana polityki dotyczącej uchodźców. Wspomniał pan o Włoszech. Wczoraj premier Włoch Giuseppe Conte oczywiście mówił o tym, że należy ograniczyć imigrację do Europy, ale także mówił, że potrzebna jest obowiązkowa relokacja ubiegających się o azyl. Znaczy w perspektywie Włoch, w których znajduje się kilkaset tysięcy imigrantów, którzy w poprzednich latach przybyli do Europy, to nic dziwnego, że on w dalszym ciągu będzie usiłował narzucić reszcie Europy. Tylko, że powiedzmy wprost, my od samego początku jako Prawo i Sprawiedliwość byliśmy zarówno za ograniczeniem dostępu migrantów do Europy, do Unii Europejskiej, oraz byliśmy przeciwni relokacji. No i jakby na to nie patrzeć... Mówi pan, będzie usiłował, ale pytanie, czy uda mu się przekonać do tego partnerów, czy też ten pomysł relokacji został faktycznie pogrzebany, tak jak to mówiło się o tym chociażby rok temu, we wrześniu 2017 roku. Wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe efekty tego zamysłu, który kompletnie się nie sprawdza, nie chcę w tym momencie poszczególne kraje i patrzeć, w jakie kontyngent tych uchodźców został przyjęty, ale zaczynając od krajów nadbałtyckich, poprzez kraje Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej. Tylko dwa kraje spełniły te wszystkie kryteria. To była Luksemburg i Malta i to chodziło tam o 15 osób i 10 osób. Adam Szłapka. Problem jest bardzo złożony, a tutaj pozwoliliśmy sobie na tak głębokie uproszczenie, wrzucając wszystko do jednego worka. Bo po pierwsze pan zapytał, czy jest w ogóle możliwy kompromis i rozmowa na ten temat. To jest rzecz, która jest z punktu widzenia bezpieczeństwa i przyszłości Unii Europejskiej w ogóle ważna, jeśli chodzi o kwestię tego, czy będziemy bezpieczni, czy nie będziemy. Więc powinniśmy o tym rozmawiać. I też jak będzie wyglądała Europa w przyszłości. To już jest zupełnie inny styl, inny typ rozmowy, bo teraz jakby musimy wiedzieć, na jakich definicjach w ogóle operujemy i o czym my w ogóle rozmawiamy, bo czym innym jest migracja, czym innym jest nielegalna migracja, czym innym są sprawy uchodźców i tak dalej. Tu można dużo na ten temat mówić. Punkt pierwszy. Jakby kompletnie się nie zgadzam z tym, że to PiS wyznaczył jakiekolwiek trendy. To znaczy PiS jakby zablokował możliwość w ogóle rozmowy, a z punktu widzenia Polski ta rozmowa jest w ogóle kluczowa. Jeśli chodzi o pomoc uchodźców, no to uchodźcy to są ci, którzy uciekają przed wojną. I mamy obowiązek im pomóc. I ze względów moralnych i solidarnościowych, tak, my powinniśmy... Ale także prawnych. I prawnych my powinniśmy im pomóc. Natomiast... Polska została zobowiązana przez instytucje unijne do przyjęcia 7 tysięcy uchodźców. To w gruncie rzeczy nie było tak dużo, bo to było dwie osoby, czyli nawet niecała jedna rodzina na gminę. To naprawdę było niewiele. Ale tu nawet nie chodzi o sam fakt, że Polska nie przyjęła tych 7 tysięcy, tylko Polska nawet nie wykonała gestu, tak jak wykonały państwa bałtyckie, na przykład Estonia, Litwa czy Łotwa, i nawet nie powiedziała, ok, to przyjmujemy na początek 15 czy 20 osób. To już by w ogóle zmieniło pozycję Polski, jeśli chodzi o rozmowę. To znaczy, bo Polska tego tego nie zrobiła. Stała, jakby jest wytykana palcami przez na przykład takie państwa jak Włochy, tak, teraz, czy Hiszpania, czy Grecja, za to, że kompletnie zrywa jakąkolwiek solidarność. Już nie mówię taką ogólnoludzką, że pomaga człowiekowi, który ucieka przed wojną, ale taką ogólnoeuropejską. Nie wykonała tego gestu i to jest jakiś ten problem. Natomiast jakby kompletnie inną sprawą to jest kwestia w ogóle polityki migracyjnej i migracji. Pan powiedział, że przyjechały wcześniej te osoby do Włoch. Tak, do Europy od lat 60., 70., kiedy zaczął się szybki powojenny rozwój gospodarczy, przyjechały miliony ludzi przede wszystkim pracować. Najczęściej to były miliony ludzi, którzy byli ściągani przez te państwa europejskie. To znaczy niemiecka gospodarka bez Turków, którzy przyjeżdżali w latach 70., by sobie nie poradziła po prostu. Tak samo francuska, tak samo włoska. I teraz problem... Chociaż teraz dane niemieckie pokazują ogromny odsetek osób bezrobotnych, jasne, tych nowych migrantów, którzy dotarli do Europy w ostatnich latach. I teraz proszę powiedzieć na przykład polskim przedsiębiorcom, którzy pracują w branży meblarskiej, gastronomicznej, w restauracji i tak dalej, że Polska zamyka swoje granice na przykład na migrację z Ukrainy. Tym, na migrację z Ukrainy, aby otworzyć polskie granice dla pracowników, chociażby z Filipin, z dalekiej Azji, ale mówimy o osobach z Bliskiego Wschodu. Dlatego jeśli mówimy o migracji, dlatego to jest problem złożony. I teraz tak, jeżeli ludzie przyjeżdżają do pracy, do jakiegokolwiek państwa, i to widać w przypadku Stanów Zjednoczonych, to widać w przypadku Szwajcarii i to też widać Polski, bo ja uważam, że w Polsce nie ma żadnego problemu z pracownikami, z ludźmi, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, nie stanowią żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski, bo przyjeżdżają tutaj do pracy. Ale też w innych państwach europejskich Szwajcaria też przyjmuje migrantów, tak? Tylko przyjmuje ich do pracy. Problem pojawia się wtedy, kiedy przyjeżdżają ludzie do Europy czy do innych państw, gdzie jest bardzo wysoko rozwinięty system socjalny, tylko po to, żeby przyjechać, nie pracować i korzystać z darmowych benefitów, bo to ludzi strasznie rozleniwia, to sprawia, że są na marginesie, nie asymilują się w żaden sposób ze społeczeństwem. Mało imigranci z Bliskiego Wschodu. Dokładnie tak. Dokładnie tak, jeśli przyjmujemy bezsensowną i nieodpowiedzialną politykę socjalną. I teraz, jeżeli chcemy rozmawiać o przyszłości polityki migracyjnej europejskiej, to powinniśmy też rozmawiać o tym. Ale Prawo i Sprawiedliwość, jeśli mówimy dzisiaj o polityce socjalnej, realizuje dokładnie scenariusz przekazywania transferów socjalnych, które nie wiążą się w żaden sposób z pracą. Wróćmy na ten poziom europejski. I to może doprowadzić do sytuacji w przyszłości takiej, że Polska będzie też celem migracji tego typu, bo do tej pory myślę, nie jest... Myślę, że jeszcze daleka droga, ale dlatego, że Polska nie jest jeszcze na tyle rozwinięta. Panowie, chciałem wrócić do tego poziomu europejskiego. Przemysław Czarnecki. Zaskoczę może posła, że rzeczywiście ja się tutaj zgodzę, że my chcemy iść drogą takich krajów jak Szwecja czy Niemcy. Rzeczywiście chcemy, żeby w końcu, żeby polski obywatel mógł korzystać z naszego rozwoju gospodarczego. Nie tylko osoby najbogatsze, ale również, żeby panowie, zwykłe rodziny mogły sobie na razie wróćmy do problemu migrantów. Kanclerz Angela Merkel w ostatnich dniach opowiedziała się za elastycznym systemem, w którym kraje, które odmówiły przyjęcia uchodźców, musiałyby to zrekompensować w innych obszarach. Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz agencja ADPA informowała w ostatnich dniach, że Unia Europejska zrekompensuje Niemcom obciążenia finansowe związane z przyjęciem około 1 700 000 migrantów. Berlin ma otrzymać 4,5 miliarda euro w związku z tym. Przemysław Czarnecki. To znaczy, ja mogę powiedzieć, jako element negocjacyjny, ja się nie dziwię tutaj sobą pani kanclerz Merkel, tylko może wróćmy do samego początku. No przed chwileczką mieliśmy pewien wykład historyczny odnośnie tego, jak się migracja do Europy w latach 60. 70. wyglądała, tylko podkreślmy, że to były osoby, które przyjeżdżały tutaj do pracy. My w tym momencie mówimy o osobach, które nie są wcale uchodźcami. Podkreślmy jedną rzecz, a mianowicie uchodźcą jest osoba, która opuszcza kraj, w którym toczą się działania wojenne, do najbliższego bezpiecznego kraju. Tylko że najbliższy bezpieczny kraj nie jest ani nie była Polska dla Syrii czy... My tak oczywiście. Nie przyjmujemy migrantów, w tym momencie się do tego odnieść. A mianowicie, jak najbardziej, ja rozumiem, że osoby, które uciekają z krajów Bliskiego Wschodu ogarniętych wojną, potrzebują pomocy. My jako państwo polskie pomagamy tym osobom na miejscu, chociażby poprzez obozy dla uchodźców w Jordanii czy w Libanie. I tak samo my w tym momencie mamy, była mowa o Ukraińcach, przecież masa osób, które przybyły do Ukrainy, pochodzi ze wschodniej Ukrainy, objętej zajętej terenami walk, agresją ze strony tak zwanych zielonych ludzików, wiadomo, gdzie ta agresja miała swój zaczyn. I tutaj, jeżeli w ten sposób Niemcy będą stawiały sprawę, to ja uważam, że równie dobrze możemy dostawać pieniądze za każdego Ukraińca. Tej sprawy Adama Szłapki z Nowoczesnej i pomysł Angeli Merkel na rozwiązanie tego problemu, czyli pieniądze z unijnego budżetu dla państw, które przyjęły najwięcej migrantów, dla tych, którzy nie zdecydowali się na ten krok. Tu jest znowu kilku wątków. Ja jeszcze raz chcę podkreślić. 7 tysięcy osób, które Polska została zobowiązana o przyjęcie, to byli zweryfikowani uchodźcy. Ludzie, którzy uciekali przed wojną. I to jest... Ale zweryfikowani przez kogo? Bo to państwo członkowskie ma prawo zweryfikować i te osoby nie były zweryfikowane przez Polskę. Pierwsze państwo, do których przybywa dana osoba. Więc jakby to były osoby, które były uchodźcami. Ja akurat byłem na wyspie Lesbos i widziałem to. Były te osoby, które miały do Polski przyjechać mieszkańcami Grecji i Polska, tak? Polska w latach 90. przyjęła 90 tysięcy uchodźców z Czeczenii i w ogóle w Polsce nikt tego nie poczuł nawet. Znaczy nie poczuliśmy tego, że przejechali uchodźcy. I teraz tych migrantów, uchodźców, to znaczy jest teraz bardzo dużo i faktycznie nie wszystkie państwa, które zmagają się z tą falą, mogą sobie z tym poradzić. Teraz my jako jeżeli my oczekujemy od państw Unii Europejskiej solidarności, na przykład my czujemy bardzo duże zagrożenie ze strony Rosji i to Polska przekonuje państwa europejskie, że chcemy solidarności, żeby zastosować wobec Rosji sankcje dlatego, żeby zatrzymać agresję rosyjską, z którą mamy do czynienia. Tak, jest problem na przykład z Węgrami, którzy bardzo wiele wspólnych projektów z Putinem realizują, no ale ostatecznie udaje się poprzez to, że przekonaliśmy inne państwa do tej solidarności przekonać. No to my też powinniśmy elementarną solidarność wykazać wobec innych państw, kiedy one mają problem, na przykład Włosi. I teraz pomysł elastyczny, to znaczy, jeżeli dane państwo potrzebuje, ponosi bardzo duży ciężar związany z tym wyzwaniem czy z tym problemem, jest jakoś uzasadniony. Tak to rozumiem. Rozumiem, że to jest element negocjacji. Rozumiem też to, że jakby te 4,5 miliarda, o których mowa, i tak nie zmienią tego, że Niemcy nadal będą znaczącym płatnikiem netto. No ale to jest kwestia negocjacji. No Polska i tak traci te 29 miliardów najprawdopodobniej następnej perspektywy budżetowej nie z powodu uchodźców, tylko z powodu niepoważnej polityki wewnętrznej. Chciałem jeszcze jeden wątek poruszyć. Wizytę w Polsce rozpoczął dziś prezydent Niemiec Walter Steinmeier, który rozmawiał już z prezydentem Andrzejem Dudą. Jeśli panowie pozwolą, jeden cytat. Prezydent Niemiec dziś mówił tak: gdy patrzymy na minione stulecie, pamiętamy o zbrodniach, jakie Niemcy popełnili na Polakach i w Polsce. Obecna przyjaźń i partnerstwo Polski i Niemiec jest niemal cudem. Fakt, że pojednanie stało się możliwe, napawa pokorą i wdzięcznością. Panowie, jak oceniają panowie nasze stosunki dwustronne? Znaczy, my jesteśmy skazani na dobrosąsiedzkie stosunki z Niemcami, tym bardziej w ramach Unii Europejskiej, ale nie możemy zapominać pewnych kwestii, które nas dzielą, chociaż była przed chwileczką kwestia solidarności europejskiej, to przypomnę, jaką Niemcy w tym momencie prowadzą politykę odnośnie Nord Streamu. No, jeżeli z jednej strony Niemcy będą oczekiwały tego, że Polska będzie ponosiła koszty przyjmowania przez Niemców uchodźców, a z drugiej strony będą odwracały się do nas plecami w tak ważnych tematach jak Nord Stream, to ja nie wyobrażam sobie, żebyśmy z Niemcami żyli za pan brat. Natomiast ja uważam, że konieczne są dobre stosunki polsko-niemieckie i wydaje mi się, że stanowcza polityka polskiego rządu przynosi w tym miejscu efekt. Adam Szwanka. Mam nadzieję, że równie ostro ocenę wystawi pan Wiktorowi Orbanowi, który nie dosyć, że jest gorącym zwolennikiem projektu South Stream, który z polskiego punktu widzenia ma dokładnie takie samo znaczenie, bo tu chodzi o kwestię omijania Ukrainy, czy buduje wspólnie z Władimirem Putinem bardzo dużą elektrownię atomową na Węgrzech, która też z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego europejskiego jest dokładnie podporządkowana Rosji. A jeżeli chodzi o stosunki Warszawa-Berlin? A jeśli chodzi o... To znaczy, ja oczywiście zgadzam się, że naszym celem strategicznym powinny być dobre stosunki z Niemcami. Wystarczy spojrzeć na wskaźniki gospodarcze, import, eksport. A teraz to są? Największe. Są dobre, sądzę, ale są dobre z przymusu po prostu, bo Polska potrzebuje Niemiec i Niemcy uważają, że muszą też, powinny mieć z Polską bardzo dobre relacje. To jest taka rutynowa wizyta, szczerze mówiąc. Ja pamiętam w poprzednich latach, jak często odbywały się wizyty prezydentów Niemiec, a w ogóle 4 lata temu, dzisiaj mamy 6 czerwca, 4 lata temu, 4 czerwca 2014 roku, 25. rocznica wolności, w Warszawie na placu Królewskim, przy Zamku Królewskim był i Joachim Gauck, i Barack Obama, i François Hollande, i Petro Poroszenko. Było naprawdę bardzo duże wydarzenie. A teraz premier Morawiecki obraża